Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Efendim, Nisa suresine devam ediyorduk. 19. ayette kalmıştık. Yani bir mana verdik o kadar bu ayete. Bunu şimdi bugün açıklayalım. Allah, Yüce Allah ne mesaj veriyor bize? Onu görelim. Ya eyyühellezine amenu, yine iman edenlere hitap ediyor Yüce Allah. Manayı vereyim bir daha, tekrar bir hatırlayalım, ondan sonra açıklamasını yapalım. La yahillu lekum, size helal olmaz. En terisün nisa'e kerha. Kerhen, kadınlara varis olmanız size helal olmaz. Ve la ta'luluhunne, ve onları zorlamanız da, onları zorlamayın. Onları zorlamanız da size helal olmaz demektir. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضُ مَا آتَيْتُمُهُنَّ. Onlara verdiğiniz mehirleri bir kısmını geri almak da, almak için zorlamanız da size helal değildir. اِلَّا ancak اَنْ يَئْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, apaçık bir fuhuş, apaçık bir ahlaksızlık getirirlerse, yaparlarsa, o zaman o mehirleri geri alabilirsiniz. Ve aşiruhunne bil maruf, o kadınlarla güzel geçinin, iyi geçinin. Fe in kerihtumuhunne, siz onlardan hoşlanmasanız, beğenmezseniz, bugün televizyonda da tartışılıyordu, sabahleyin böyle elbisemi giyerken bir baktım, bir psikiyatri profesörü konuşuyordu. Fe in kerihtumuhunne, bu ayet var dedim hanıma, dedim ki bu ayet bak Kur'an'da vardı, o ayette bu konuştuklar dedim. Fein kerihtumun, işte bu. Eğer kadınından artık onu kerih görmeye başlarsanız, yani sevginiz azalmışsa, neyse bunu konuşacağız. Fa'asa en takrahu şey'en, umulur ki Allah sizin kerih gördüğünüz, sizin istemediğiniz bir şeyde, ve yec'alullahu, ve yec'alullahu, Allah yaratır fihi, onda, o sevmediğiniz şeyde, hayran kesira, çok hayır yaratabilir. Bunu bilin. Şimdi bu tabii aile ilişkilerine, kadın konularına bir devrim yapıyor çünkü Kur'an-ı Kerim. Bu devrimi de iman üzerine oturtturuyor. Onun için ya ellezine amenu diyerek başlıyor. Çünkü iman çok büyük bir değişimdir insanın hayatında. Şirkten, inkardan imana geçiş çok büyük bir değişim, bir devrim niteliğinde. Radikal derler, eskiden konuşurlardı bunu komünistler daha çok. Radikal demek köklü demek. Köklü değişim anlamına gelir. Efendim, hani televizyonda konuşurken duyuyorsunuz, bu radikal bir değişimdir. Yani radikal ne demek? Köklü demek. Derinden, kökten değiştiriyor yani artık. Kökünü sokup alıyor ağacın yani. Ağacın kökü kalmıyor. Olay yok. Radikal denen bu. Şimdi bu da bir radikal, bir köklü bir değişim yapıyor. Dolayısıyla aile ilişkilerinde de en detayına varıncaya kadar Yüce Allah iniyor burada. Şimdi cahiliyet döneminde bir adet vardı. Neydi o adet? Bir kadının kocası ölünce bütün akrabalar ona sahip çıkmaya çalışır, onu almaya çalışır. Anlıyor musun? Hatta birisi üzerine elbisesinden bir parçasını attı mı tamamdır, onundur. Böyle bir durum vardı. Yani kadın o zaman çok değersizlik verildiği için kadın bir eşya gibi kabul ediliyor. Ölen adamın bir eşyası gibi. Bu eşyayı ben alacağım, bu alacak. Değerlerdi. Bunun bu konuyu gündeme getiriyor Allah-u Teala. Bu adeti gündeme getiriyor ve diyor ki size helal olmaz. Kadınlara kerhen zorla varis olsanız, bu kadın benimdir, ölen adamın hanımını, efendim benimdir akrabanın, diyelim bir adamın hanımı öldü, hemen öteki adam sahip çıkmaya çalışıyor ona. Bu benimdir, bu adamın mirası bana düşer, benimdir diyerek bir miras, bir eşya olarak kadını kabul etme olayı yanlıştır. Bu işte bu bir radikal devrimdir. Kadınlara bir mal gibi davranmayın. Bir erkeği, kocası öldükten sonra onu varis olarak davranmayın bunlara. Veya yetim olarak kaldı, kız çocuğu kaldı, illa karısı değil. Aynı bu şekilde kerhen onlara efendim miras bir mal gibi davranmayın. Zorlamayın. Benimdir. Bu adam öldü, benim karısı benimdir. Ne demek? Bu cahiliye adetidir. Böyle bir olay yoktur. Kadın eşya değildir. Bir eşyalıktan çıkarıyorum Allah aşkına. O yoz adeti yok etmek ve yerine bir şey koymak gerekiyor. İşte Allah-u Teala diyor ki hayır, kadınlara kerhen zorla, zoraki varis olmayın diyor Allah-u Teala. Böyle bir mesaj veriyor bize. وَلَا تَعْلُلُوهُنَّ Onları zorlamayın. Ne? لِتَذَبُوا بِبَعْلُ مَا عَتَيْتُمُوهُنَّ Onlara daha evvelde miras şey, mehir filan vereceği dedik ya, konuştuk ya. Ha, o mehirlerin verdiğiniz zaman başlık parası ayrı bir şeydir demiştim size, hatırlayın. Mehir ayrı bir şeydir demiştik. Bunu işte bu başlık parasını İslam mehre çevirdi. Böyle anlayalım onu, belki daha rahat anlayacağız onu. Efendim, çünkü başlık parasının yüksekliği nedeniyle gençler evlenemiyor. Bugün Anadolu'da böyle. Anlıyor musunuz? Ve Nur suresini hatırlayın. Kaç sene evvel oradaydık? En azından bir 10 sene falan var. Belki de fazla. Nur suresine geldik. 12 cüz. Oradan buraya geldik. Yani ha 5 aşağı 5 yukarı 10 sene falan evvel Nur surelerindeydik. Hatta ben size orada ayeti kerimeyi anlatırken dedim ki yani bu ayeti kerimenin olduğu bir Kur'an'a inanan bir Müslüman ikinci kez hacca gidemez demiştim, hatırlayın. Bunu televizyonda da söylüyorum. Çünkü niye? Orada evlenememeden dolayı, maddi imkanları olmadığından dolayı evlenemeyen insanlar zina işliyorlar. Siz de sorumlusunuz diyor. Böyle bir din bu. Ya inanırsın ya inanmazsın. Ya tatbik edersin ya tatbik etmezsin. O ayrı bir şey. Ben söylemek mecburiyetindeyim. İşte bu başlık parasının fazlalığı nedeniyle Güneydoğu'da, Urfa'da söyledim size geçenlerde, kızı çıkarıyor tartıya, tartıya göre para veriyor ya adam. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Yani eşya satıyor ya, para kazanmak için. Şimdi bir de mehir sistemini koydu. Mehir o kadının geleceği ile alakalı, istikbali ile alakalı bir garanti mahiyetinde bunu Yüce Allah koyuyor. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, sakın o mehrin bir kısmını alayım diye kadınları zorlamayın. Hatırlarsanız kaçıncı ayetiydi? 6. ayetinde ne demiştik? Gönül rızası varsa kadın kendisi verirse verir. Bu ne demekti? Bu ekonomik bağımsızlık, özgürlük anlamına gelir. Kadına bir özgürlük tanıyor Allah. Gerek 6. ayette gerekse 19. ayette dokunamazsın diyor, zorlama diyor. Allah'ın emri. وَلَا تَعْلُلُوهُنَّ Bu kadar basın. Allah-u Teala veriyor mu? Ben vermiyorum. Ha namaz kılmışsın, ha bu emri vermiş. Değişen bir şey yok. Onlar da Allah'ın emri. Bu da Allah'ın emri, o da Allah'ın emri. Ha şimdi burada kadına bir özgürlük tanıyor, bir bağımsızlık tanıyor. Bunun temellerini atıyor bu ayetlerle Allah-u Teala. Bu bağımsızlığın ve özgürlüğün o para onundur. Onun rızası olmadan onun elinden onu çıkartamazsın diyor Allah-u Teala. Baskı yapamazsın. Anlıyorsun. O ayet. Şimdi tabii kocalığını devreye sokuyor. Aradaki muhabbeti, sevgiyi devreye sokuyor. Bana bunlar geliyor. Ya benim talebelerimden bile var. Anlıyor musun? Yani hatta dahası yapılıyor mesela. Hanımına dedi ki benim bir talebemin kocası. Efendim dedi. İşte ben işten çıkarttılar beni. Ne yapalım? İşte sen memursun, maaşın var. Bankadan kredi alalım. Aldılar krediyi. Kredi aldılar. 20-25 bin lira civarında bir kredi aldılar. Aradan geçti 10 ay sonra boşandılar. Adam kredi ödemez. Verdiler mahkemeye. Yarısını benim talebim ödedi, yarısını kocası ödedi. Anladın mı? Bak neler dönüyor. Bırak sen şimdi mehiri, verdiği mehiri geri alma. Adam karıya kredi aldırıyor ya. Sakın boşanı ya. Kredi kaldın. Olacak. Yani tabii bu hayatta çok şeyler, bu bize telefonlar geliyor, bu konuları konuşuyor ama Allah-u Teala bunları çözümlemiş burada. Müslümansın tabii. Müslümanlık bizim ailede uğramadı hiç. Yani bizim sosyal hayatımıza Müslümanlık girmedi hiç. Efendim, sadece bedava olduğu için namaz kılarız. Bunu ya iyi yaparız. Bunu iyi yaparız. Mehri ne zaman geri alabilirsin diyor Allah-u Teala. Bu mehri eğer o kadın bir ahlaksızlık yapmışsa, anlıyor musun? O zaman öyle ayrılıyorsan onunla, o zaman sen mehrini geri alabilirsin. Yani sen benim namusumla oynadın, fahişelik yaptın. Ben seni boşuyorum. Ha, biz de şimdi tabancayı çıkar vururuz. Şimdi bunlar çok önemli konular. Yani ben böyle çok adamı kurtarmışım. Tamam. Geçenlerde bir tanesini. Adam anlatıyor. Uyurken adam mesajları yalaslıyor. Erkeğin mesajlarını. Telefon çalıyor. Gece saat 3'te uyandırıyor beni. Hocam diyor ben bunu vurayım mı bu kaleyi diyor. Dedim ha o senin namusun değil. Getir onu bırak onu babasının evinin kapısına. Aynen böyle yap. Hocam kurtardın beni dedi hapisten dedi. Katil olmak. O senin namusun değil ki diyor onun namusun diyorsun ona. Ne namus? Bırak. Senin namusun olmayan bir şey dese niye sen dedi kanını böyle elini kana bozacaksın. Anlıyor musun? Tabii bunlar bu Kur'an-ı Kerim'in getirdiği sistem muhteşem. Sen vurduğun kadından nasıl parayı mehri geri alırsın? Öldürdüğün kadından. Demek ki başka türlü düşünüyor Allah-u Teala bu işi burada ya. Mehri ne zaman geri alırsın? Diye soruyoruz Allah'a. Allah diyor ki ancak bir apaçık bir yani 4 tane şahitle ispat edilmiş bir zina yaparsa tamam. O zaman geri alır. Ne yapmak lazım? İşi buralara kadar niye getirelim? Diyor Allah-u Teala şimdi. Yani buralara niye uzansınlar bu iş? Ve aşiruhunne bil maruf. Kadınlarla iyi geçinin. Yani iyi geçinin derken iyi kastediyor. Yani ufak hataları görme. Büyük hatalar hariç. Ufaklarını görme. Yani iyi geçinin. Ufak hatalar olabilir. Hata olmaz mı ya? Sen hata yapmaz mısın? Sen de yaparsın. O da yapar. Ha ama mesele iyi geçinme olayıdır. Yani senin çocuk, sana çocuk doğurmuş olan bir kadını tokat atabilir misin? Böyle bir şey var mı? Yani çocuğun annesine sen şimdi tokat atacaksın. Sen şimdi döneceksin. Öyle bir şey var. Yani bu, yani bunu insanlık kabul etmez. Bırak ki Allah-u Teala'nın kabul etmesini. Onun için burada bir temel kural koyuyor. Hanımlarla iyi geçineceksin. Bu benim emrim. Allah'ın emri. Şimdi bu iyi geçinme konusunda sabreden adam inanın ibadet yapıyor. Çünkü Allah'ın emri. Allah'ın emrini yerine getirdin mi ne yapayız? İbadet yapayız. Doğru. E buraya niye geldin? Ha buraya niye geldin? Allah'ın emridir da. Heh, ibadet yapayız. Dolayısıyla yani ufak tefek konuları görmemezlikten gelip iyi geçinmenin yolunu tutmak bir ilahi emir. Bu ilahi emri yerine getirmek de, bu sabrı göstermek de bir ibadettir. Bu kadar basit. Demek ki konu ailenin temeli iyi geçinme olayını koyuyor. Bu aileden çıkar bu işi. Yani sadece ailenin sınırlarında düşünmeyeceksin bunu. Bunu yukarıya çıkar. Bir üniversiteyi düşün. Üniversiteyi yöneten insanlar, hocalar arasında iyi geçim olması lazım. Siyasetçilerin arasında muhalefetle iktidar arasında iyi geçim olması lazım. Tatlı konuşacaksın, hoş konuşacaksın, kırmayacaksın, kırıp dökmeyeceksin. Sadece tokat, efendim elle vurulmaz tokat. Konuşmakta da tokat olur. Aslı nedir? Orada Kur'an'a hakaret edildiği için kızıyorsun. Ama aslı iyi geçinmek. Sistem bu. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size diyor Allah-u Teala. Bir temel kanun koyuyorum. Bu aynı zamanda psikiyatrik tedavidir bu. Yani burada bir psikiyatrik tedavi var. Aynı zamanda bir ailenin parçalanması olayını önleyen bir açılım getiriyor Allah-u Teala. Burada. Şimdi buyuruyor ki فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Siz o kadınları sevmezseniz. Yani kadınla evlendin, çok iyiydi. Gençken, tazeyken çok iyiydi. Bak, arada bir zaman geçti efendim filan, ihtiyarlardı artık bak efendim. Ya bu kadına bakıyor. Bitti ya bunun işi, yeni bunu değişelim, yeni bir tane alalım. Şimdi istemiyorsun onu sevmiyorsun onu. Yani sevgi denen duygu böyle yukarıdaydı o gençken. Bir de bakıyorsunuz düşmeye başladı aşağı doğru, iniyor. Artık o kadını sevmemeye başladın. Onu kerih görmeye, istememeye başladın. Gönlün başka taze istiyor. Bak bunu da düşünmüş. Kulunu yaratmış ya. Bu insanlar böyledir. Bu insanlar böyledir diyor Allah-u Teala. Bu olabilir ya. Yani. Bu benim kullarım ama iman edenlere konuşuyor bunu ha. Bunu kafire konuşmuyor. Bunu iman edene konuşuyor. Olabilir ki diyor. Hanımın yaşlandı. İhtiyarladı. Sen onu istemiyorsun. Ne yapacağız şimdi diyor Allah. Ha bu işi çözelim. Burada bir problem var. E ben de burada Allah'ım diyor ya. Beni yaratan sizi benim diyor. E ben bu işi bir şey hallet kullanırsınız yani. Bunu çocuk da yani evinde haşa çocukların hanımlarıyla bir problemleri olsa bir problem çıksa ailede sen bunu çözmek istemez misin aile reis olarak? E dünyanın reisi de, bütün kainatın reisi de Allah. Bizi yaratmış, bir aileyiz biz. E burada şimdi bir gönülde bir tiksinme meydana geldi. İstememezlik, sevmemezlik oldu. Kulunun kuluna. Ne yapacağız? Halletmem lazım onu diyor Allah-u Teala. İşte bu ayet onun için gönderiyor. Bakın ne kadar ince detaya iniyor. Diyor ki, ey kulum. Sana ben söz veriyorum. Bunu halledici yok da. Bunu nasıl halledici? E ben de devreye gireyim şimdi. Ben de bir görev alayım burada şimdi. Bu ailede bir problem var. Yani hatta psikolojik bir problem, psikiyatriye varabilecek bir problem. Aslında psikolojik bir problemdir yani bu. Efendim, ama bir psikolojik neden bu duygu denen şey sevip sevmeme, gönül meselesidir. Psikolojik bir olaydır. Ama aileye sıçrıyor. Bu sefer sosyolojik bir anlam kazanıyor. Sosyolojik bir tavır, bir tutum ortaya getiriyor. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki o zaman şimdi ben de bu devreye giriyorum. Bu işi çözelim. Senin gönlünü anlıyorum. Neler oluyor orada? Neler var orada? Neler daha diyemediklerim var. Dışarı çıkaramadıklarım var. Ama ben onları hep biliyorum. O zaman beraber yapalım bu işi. Ne yapalım? Önce ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen o dediğimi yaparsan devreye ben gireceğim. Ben eşi ele alacağım. Ne yapacağız? Bir defa şu kuralı bileceksin. Şu kuralı bileceksin. Nedir o kural? فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْءٍ. Umulur ki sen bir şeyi istemiyorsun. Bir şeyi kerih görüyorsun. İstemiyorsun onu, sevmiyorsun onu. Değil mi? Bu sevmemezliğini o hanımınla senin arana koy. Koy. O zaman ben devreye gireceğim. Ne yapacağım? Ve yec'alallahu fihi hayran kesiran. O zaman ben o kadında senin için çok büyük hayır yaratacağım. O beğenmediğin şeyde fihi burada müzekker zamirle oluyor bunu. Ramazan bunu hatırla. Kadına gitmiyor bu. O sevmediğin şey nedir? O ona gidiyor. O şeye. Zamir. Çünkü zamir bazen zamirler çok hassastır Arapçada. Onlara göre mana vereceksin. Anladın mı? O senin sevmediğin şeyde ben çok hayır yaratırım. Sen o isteksizliğini hanımınla senin arana koyup da cedelleşme, kavga edip de o kadının gönlünü kırma. 30 sene, 40 sene sana hizmet etti. Atıp kenara atmanın bir manası yok. Yapma, dökme, kırma şimdi. Ha gönül kırma şimdi. Ama ben hayır yaratacağım. Ben hayrı yaratacağım. Of of of. Devreye giriyor. Yani bu gönül meselesi olduğu için buraya insan giremez. Gönüle insan giremez. Mümkün değil. Gönüle ancak Allah. Allah bilir onu çünkü. Onun için meleklere Bedir Savaşı'nda diyor ki siz gidin Müslümanların ayaklarını sağlam tutun. Kafirlerin boynunu vurun. Parmaklarını kırın. Ama ben içeriden korku salacağım onlara. Ha, bak. Gönül bana ait. Dışarıdan siz... Gönüllü yapamazsınız. Gönüllü olmaz. Siz öyle bir şey yapamazsınız. Ben yapacağım. Ayet, ayet. Enfal suresinin 2. sayfasındadır. Yukarıdan 1, 2, 3. ayet. اِذْ يُعِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَاكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْغِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْغَ الْاَعْنَاكِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ مَنَا. İşte ayet bu. Şimdi şeyde bu kuralı, bunun genel kuralını koydu Allah. Bakara suresinde. Şimdi o genel kurala bir gidelim bakalım. Orada kuralı nasıl koymuş? Onu bir görelim. Aha burası. Kütübe aleykümül kıtânü ve huve kürhün lekum. Size savaş yazıldı. Fakat o sizin için çok sevimsiz geldi. İstemediniz onu yani. Diyor Allah. Bak ama şu kuralı bileceksiniz. Ve asa umulur ki en tekrahu şeyen. Bir şeyi sevmezsiniz, kerih görürsünüz, mekruh görürsünüz. Ve o hayırlık. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Onda sizin için iyilik vardır. Ve asa en tuhibbu şeyen. Bir şeyi seversiniz, istersiniz. Ve huve şerrü lekum. Ha bu sizin için şerdir. Yani insan denen varlık hayrın ve şerrin nerede olduğu konusunda yanılır. Yanılgıya sahiptir. Sizin psikolojiniz yanılgılıdır. Çok seversin bir kızı, bir de bakarsın şer çıktı onda. Buyur. Anlıyor musun? Ha onun için burada diyor ki Allah'ta o kaide, o genel kural. O genel kural aldı geldi buraya karı koca arasına koydu onu şimdi. Ha şimdi diyor ki Allah-u Teala ola ki sevginiz azalmıştır. Bunu yaşıyorsunuz. Hocam abları nereden biliyorsun? Ben bilmeyeyim Allah anlatın da. Ha ben de yaşıyorum da. Ben de bir 40 senelik evliyim da. Tam tersi benim sevgim artıyor. İşin en tersi tarafı. Böyle de olur. Böylesi de var. Şimdi ola ki hanımından nefret etmeye başladın ama o sana büyük hizmet etti biliyor musun? Kaç senedir senin hizmetini yaptı. Bu insanoğlu nankördür. Ha. Öyle diyor Allah. Allah diyor ben bunu yarattım. Besledim, büyüttüm, ettim, eyledim, beni tanıma. Ha bu insana bak diyor. Bu insan böyledir. Allah'ını tanımayla hanımını tanır mı? Babasını tanır mı? Evet. Bunu Kur'an'da kaç tane ayetle anlatıyor biliyor musun Allah? Hem kendisini koyuyor ortaya ha. Yani Allah kendini koyuyor ortaya bu nankörlüğü anlatıyor. Şimdi burada bu nankörlüğü engellemek için diyor Allah-u Teala yapacağın bir şey var sana. Sen şunu bileceksin. İstemediğin bir şeyde eğer sabredersen ben o şeyde senin için hayır yaratacağım. Ben de çok çok. Bu garantiyi kim veriyor? Allah veriyor. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Hanımınıza öyle bakacaksın. Gelininize öyle bakacaksınız. Kızınıza öyle bakacaksınız. Dünyanın en büyük mesleği nedir? En büyük işi nedir? Dünya. Beşeri anlamda. Bir çocuğu doğurup dünyaya getirmek, onu büyütmektir. Bundan daha büyük bir meslek yoktur. Bunu söylüyorum ben ha. Başka hocalar. Yok. Ve Allah-u Teala da öyle anlatıyor Kur'an. Ben değil. Yani bu payeyi anneye Allah veriyor. Ben vermiyorum. Benimle bir alakası yok. Ha o zaman kızına, kızın da doğuruyor gidiyor. Gelinin de gelip doğuruyor. Ha? O anneye Allah'ın verdiği üstünlüğü vereceksin. Vereceksin. Öyle bakacaksın. Konuya öyle bakarsanız bu fein kerihtü muhunde olmaz. Anlaşıldı mı? İşte Allah-u Teala kendisi devreye giriyor. Bizi sokmuyor. Diyor ki ben çok hayır yaratacağım diyor. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar şu ayet-i kerimenin kaç tane konuya eşlik ediyor? Efendim nasıl bir devrim yapıyor? Duyguyu bile hanımına karşı olan duygunu bile ayarlıyor efendim, onu bile ele alıyor, onu halletmek için kendisi devreye giriyor, kendisi yaratma sıfatını devreye sokuyor ve hayır yaratacağını söylüyor. Bu muhteşem bir ayet. Bu işte cahiliye döneminde eşya gibi kabul edilen o kadınlara nasıl bir yer, bir makam getirdiğini anlıyor musun? Yani kadına, kadından nefret etme. Kadını sevmemezlik etme ama benim yaratma sıfatımı harekete geçireyim diyor. Al! Evet! Bu kadar koruyorum. Bizim için var mı böyle bir şey? Ya. Olay. Ona göre ayağınızı dikkat edeceksiniz. Şimdi bu ayet devam ediyor. Aslında bitmedi orada. Orada bitmedi. Şimdi o fe'in kerihtumuhu ne biraz daha uzatıyor şimdi. Tatbikatından bahsedecek. Ayet. 20. ayet. Ve in erettum istibdale zevci mekane zevci. Olmadı. Bu dediğim olmadı da sen bir hanımın yerine başka bir hanımı koymak istiyorsun. Buna karar verdin. Gel. Orayı dele. Yani artık kadın eskidir. Sevgi bitti. Tükendi. İstedin ki bir kadın alayım, bu bir kadının yerine koyayım. Ne olacak? Onu da çözelim bakalım diyor. Ya ona da yol var. Durduramadım seni diyor. O sevgi boyutunda durduramadım seni. Eyleme geçtin. Karı değişecek. Onu da alıyor ya. Olacak iş değil. Yani bu kitap o kitap. وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيْعًا O eski karının yerine getirdiğin karı var ya, eski karı. Ona yükler dolusu mehir bile vermişsen asla geri alamaz. Onun mehrini asla geri alamaz. Değiştirmeye karar verdi. Hani dedi ya arkada, mehri alabilirsin eğer bir fahişelik getirdiyse, yaptıysa, bir ahlaksızlık alabilirsin dedi ya. Ama baba bak şimdi, onu da dikkate alarak burada şimdi bak ne devreye sokuyor Allah-u Teala. اَتَأْخُدُونَهُ Eğer onu alırsanız, buhtan ve ismen mubina. Kadına iftira ederek, bak bu ahlaksızlık yaptı, onun için o mehri geri alacağım. Böyle buhtanla ve ismen mübine, apaçık bir günahla bunu alamaz. Yani karıya verdiği malı, mehri geri alabilmek için kadına iftira ederek bunu yapamazsın diyor. Sakın ha öyle bir yola girme. Orada kafan kırılır. Bakın nereyi hatırlatıyor Allah. Bunun yapamayacağını, yani ona iftira edemeyeceğini veya bir günah istisnasında bulunamayacağını. Alttaki ayette beraber bunu konuşalım da. Ve keyfe, nasıl? Nasıl alırsın? Te'hudûnehu, onu alırsın. Ve kad eflâ bâvukum ilâ bâvın. Siz birbirinize sarıldınız. Siz birbirini sevdiniz. Siz bir araya geldiniz. Aynı yastığa baş koydunuz. Nasıl şimdi ses onu geriye? Of. Geçmişi unutma. Geçmişteki sevdanızı unutmayın. Siz birbirinize sarıldınız. Abi işe bak ha. Birbirine sarıldığın karıya nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl? Soruyor. Keyfe. Nasıl? Allah soruyor bunu ha. Ben sormuyorum. Ben mana veriyorum. Ben açıklıyorum. Nasıl bunu yaparsın diyor. Hiç düşünmüyor musun bir zamanlar birbirine sarılıyorduk? Biri yastığa baş koymuştu. Yok mu onun bir hatırası? Sonra ve ahadna minkum mithaqan galiza. Siz aranızda bir anlaşma yaptınız, büyük bir anlaşma. Katı, sağlam, galiz sağlam manasına gelir burada. Efendim, aranızda da sağlam bir anlaşma yaptınız. Gönülden söz verdiniz. Yani nikaha imza attınız. Anlaşma diyor ya, Allah-u Teala nikaha akt yaptınız. Şimdi öyle sağlam bir akit yapmanıza rağmen, aynı yastığa baş koymanıza rağmen, nasıl olur da şimdi sen onun efendim mehrini alırsın geriye? Hangi akla? Bir de iftira eder. Şimdi bu, görüyor musunuz, aile hukukunda, aile ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim nerelere gidiyor, görüyor musunuz? Nereleri ele alıyor? Nereler Allah katında önemlidir? Nereleri Allah önemsiyor? Dini nerelere sokuyor? Bunu anlayın yani, bu Kur'an-ı Kerim'i bize anlatmadılar. İnanın efendim, bu halkımız, insanımız Kur'an'ı bilmiyor. Onun için yani Müslümanlığımız ya. Sonra başka bir hüküm koyuyor şimdi. Allah başka bir hükme geçiyor. Şimdi bu ayete mana vereyim, sonra açıklayayım onu. وَلَا تَنْكِحُ Başka bir hükme geçti yani. Başka bir konu. Yine aile konularına, kadın erkek sistemine devam ediyor ama farklı bir boyuta girdi. وَلَا تَنْكِحُ Nikahlamayın, evlenmeyin. مَا نَكِحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Babalarınızın kadınlardan nikahlamış olduğu kadınları sakın ha nikahlamayın. Yani üvey annenle evlenemezsin diyor. Neyse açıklayacağım onu, mana vereyim de devam edelim. İlla ma kad selef. Geçmiş geçmişe kaldı. İnnehu kâne fâhişeten ve mekta ve sâe sebîlâ. Üç tane bomba koydu buraya, bunu yapana. Bunu yapamazsın diyor. Niye? Bomba bir. Bu fahişeliktir. Bomba iki. Ve nakta. Allah'ın kinidir. İğrenç bir şeydir. Allah kim besler buna? Mert. Onu anlatacağım şimdi. Ve sâese bilâ. Çok kötü bir yoldur. Üç tane değerlendirme yaptı Allah. Üç boyutlu bir günah. Yani şimdi ayeti açıklayalım. Cahiliye döneminde arkadaşlar peygamberimiz peygamber olmadan evvelki Arap toplumunda üvey annelerle cinsel ilişki kurulur. Meşru veya nikah. Gayrimeşru. Yani üvey baba evlendi bir kadınla, senin annenden sonra bir kadın aldı. Baba öldü, tutuyor babasının hanımıyla, üvey annesiyle evleniyor. Veya gayrimeşru ilişkide kuruluyor. Bu Türkiye'de var ha, ben bunları duydum ha. Bunları bana diyorlar ha. Üvey annesiyle ilişki kurduğun ha. O bir cahiliyeden bahsediyor. İşte bu adeti Allah kaldırıyor bu ayet. Buyuruyor ki üvey annenle evlenemezsin, nikah kıyamazsın. Temel kaide. Ama maalesef insanlar, yani benim bunları bilerek söylüyorum, yani yapılan sorulardan anlıyoruz ki bu pislikler bugün Türkiye'mizde de oluyor. O dönemde vardı bu, bunu kaldırıyor şimdi bu ayetten ve diyor ki illa ma kad selef, geçen geçmiştir, geçenle bir alaka yok diyor. Muhteşem bir modern hukuk kuralı şu kısmıyla, illa ma kad selef, illa ma kad selef, ya harfi, harfler hariç bir kelime, kad selef, selef, o kadar. Bir kelimeyle dünyanın modern hukukunu temeline atıyor. Nedir o? Kanunlar ma kabline şamil olamaz. Diyoruz ya. Heh, ha bu dediğim laf var ya. Yani kanun çıktığı andan sonrasıyla alakalıdır. Geçmişine yönelik olamaz kanun. Eğer kanunu böyle işletmiyorsa bir toplum, modern toplum olamaz. Hukuku çiğniyor demektir. Bu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bunu koydu. Ben şimdi burada bir kanun koyuyorum diyor Allah. Kanun yapıcı benim. Bu benim anayasam. Ummul kitap bunun adı. Ummul kitap demek anayasa demektir. Benim anayasama bir kural koyuyorum. Bir evlat babasının karısıyla, yani ümmen annesiyle asla nikah kıyamaz. Bu benim kanunum. Ama bu kanun bundan sonra geçerlidir. Geçmişe yönelik değildir. Geçmişte yaptıysanız o olmuştu, o bitmiştir artık. Ha, karılarınızı gidin boşayın falan demiyor. Oraya geçerli değil. Bundan sonrası için. İşte bugün dünyada modern hukukun geldiği yer burası. Bak bu ayet yaşıyor. Dünyada her yerde yaşıyor. Bütün hukuk sistemlerine, bütün hukuk fakültelerine bu okutuluyor. Ne o? Ne diyor? Diyor ki kanunlar makabine şamil olamaz. Geçmişe yönelik işlemezler. Kanunlar geçmişe yönelik işletilemez. Kanun o anda ve daha sonra gelecek olan olaylarla ilgilidir der. İşte bu ayet muhteşem. Bu bazı yerlerde, sadece burada değil. Bu bazı, aha bu da var. Bu aşağıdaki ayette de var. Sonra gelecek olan ayette de geçiyor. Böylece Allah-u Teala bize hukuk da öğretiyor. Evet. Modern hukuku öğretiyor. Geçmiş hariç. Peki bundan sonra, ha bu kanunu koyduktan sonra bunu yaparsanız ne olur? Aa, onu söyleyeyim şimdi. Allah diyor ki onu söyleyeyim şimdi. İnnehu kâne fâhişe. Bu fâhişeliktir. Yetmez. Fahişelik olmakla yetmez. Ve mekta, iğrenç bir şeydir. Mekta kelimesi Saf suresinin ikinci ayetine geçer. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Bu ikinci ayettir. Kebura mekten indallahi en tekulu ma la tefalun. Orada üçüncü ayette geçiyor demek ki. Orada geçer bu. Mekta kelimesi. Başka yerde de geçer de. Orada ilginç bir manası var orada. Burada da o manayı oradan buraya taşıyalım. Buraya koyalım onu. Ha, biz iğrenç manasını verdiğimiz zaman mana tamamlanıyor ama yeterli değil. Mana oradaki ne alacağız, geleceğiz buraya. Rabbim benim hocama rahmet eylesin. Amin. Ne diyor orada, ne diyor buyuruyor Allah-u Teala? Ey iman edenler, neden yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmadığın bir şeyi yaptım diye gösteriyorsun. İleride yapmayacağım bir şeyi yapacağım diye niye söylüyorsun? Soruyor Müslümana. Şimdi bu, ha bu ayet var ya, siyaseti düzeltiyor ha. Ezan mı okun? Ha? Yapma ya. Bir daha buraya yolcu. Havayet havrasına yolcu bir daha. İnşallah. Bir dahaki cumaya. Çünkü biraz irdelemek lazım konuları. Üç şeyi irdeleyeceğiz. Başka şeyler var. Yani bugün ne anlattık arkadaşlar? Bugün kısaca özet olarak ezan bitene kadar Allah-u Teala geçmiş cahiliyet döneminin kadınlarla ilgili konularında burada tenkit ediyor. Yeni kurallar koyuyor. Kadınlara varis olmanız size helal değildir. Ölen bir kimsenin karısına bütün akrabanın erkekleri sahiptir, benimdir, onundur diye bir efendim eşya gibi kadını kabul etmek size helal değildir diyor. Efendim onlara verdiğiniz mehri geri almanız, almakta onları zorlamanız size helal değildir diyor. Ancak yanlış bir ahlaksızlık yaparsa olabilir diyor. Hanımlarla iyi geçinin diyor. Eğer onları sevmiyorsanız, onlara karşı sevginiz azaldıysa, 30-40 sene bir arada kaldık artık sevgi azaldı diyorsanız, efendim aslında sevgi fedakarlıktır arkadaşlar. Anlamasınız. Sevgiyi yaşatmak istiyorsan fedakar olacaksınız. Sen kendi duygularından, kendi isteklerinden fedakarlık yapmasan o sevgiyi, gençlikte olan sevgiyi fanusun üzerinde besleyemezsin onu. Duygularından da fedakarlık yapacaksın. Anlamasın. Diyor ki Allah-u Teala, durduramadık seni. Kadını değiştireceksin diyor. Hanımı değiştirmeye çalışıyorsun diyor. Ha o zaman onun bütün mehrini vereceksin geriye. Kantar dolusu olsa bile, yani yükler dolusu olsa bile falan diyor. Ondan bir ona iftira ederek bir şey alamazsın diyor. Bir günah olarak alamazsın diyor. Nasıl alırsın onu diyor. Daha evvelden birbirinize sarıldınız. Aynı yastıkta baş koydunuz. Bu nasıl? Ve aranızda sağlam bir anlaşma da yapmıştınız. Hani? Hani? Hem duygular imza atıyordu, hem kalemler imza atıyordu. Ne oldu o kalemler? Gönül kalemi kırıldı. Nikah kalemi de kırıldı. Öyle mi diyor? Dedi ve bıraktı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Fatiha.